elementy. Temat wspomnie nie zamknięty. Wielu przeszło drogą od unitry do technika. Rap się zmienił, winyle, kasety, cedek i pieprzony internet, rapi czy MP3. Kto się zmienił? Na pewno nie my. Nie ulice, nie beat, który tętni. A ty pamiętasz fansy, lenary, bluzy Startera, dziś Air Maxy, Nike i czapki New Era. Tagi i srebra, ściany w projektach. Kto z nich pamięta tych z MySpace'a, Face'a? Kto? Kto? I tu jest problem, 28 lat, wjechało ziombel na kark. Gilotyna spada ciągle, farce żyje w czasach, gdzie tylko ze szkoły znam wojnę i skarb. Że wreszcie mamy wolną Polskę, chociaż pod moim blokiem nie stoi Ferrari czy Porsche. Że wreszcie trochę śmierdzę groszem, mama mówiła do mnie: już się dobrze, kiedy ruszysz w Polskę. I stało się, to było wręcz niewiarygodne. Moje ziomble, śmiali się, nie mogą dowierzyć ciągle, że Michał to Kajman, to Kajman. Że hotele trasa, że z Borysem nagrał SMX. Rap się zmienił, ktoś dzieciaków dziś MP3 z Rapitcher doceni. Oni nie wiedzą czym dla nas był hip-hop. Chcą skill, mają sierocy syndrom. A kto styl z nich ma teraz? To z tamtych lat przetrwał i był na koncertach i refreny śpiewał. A wcześniej całe zwrotki z pamięci jechał. Ziomek to ja, ten sam Rada z pecha. Kiedyś mówiliśmy bracie, ruszaliśmy w trasę. Narzymy za rapem, w PKP na gapę. Dzisiaj rządzi nami MySpace, net ma władzę. Hip-hop i step przyznaje na sobie rację. W 1993 też chciałem się przebić. Dostałem mały karton z demówką moich guru. To było coś nowego, nie myśl o old schoolu. Tu już ścierając taśmę odkryłem wtedy dużo prawdy. Dostając parę kopów w mordę wszedłem do rap gry. Nie było wtedy jeszcze strony z hiphop.pl. Byliśmy małą grupą, ale wielki był nasz cel. Tak, zjebałem całą edukację. Uciekłem z domu i odtąd miałem wieczne wakacje. Spałem na klatce i w kanciapie na ksenie. Ktoś wyjebał tam drzwi i miałem wysiedlenie. Boże, rap się zmienił, ja się nie zmienię. Mam korzenie i historię z dopierdoleniem. Za mną stoi podziemie i to nie jest farmazon. Popatrz sobie na scenę, trzymam nad nimi parasol. Trzymam fason po dziś dzień. Byłem w rapie jak niektórzy byli jeszcze w piździe. Pozdrowionka dla wszystkich hejtujących leszczy. To byłem ja, Tomcio, wuj Greg Petrzy. Prawdziwy hip-hop, czy to pamiętasz? Walkman, słuchawki na ścianie, ten tak. Twoje terytorium, twoje miejsca i rap, który sens dał, wielu ludziom sens dał. Masz wszystko, czarne na białym. Ostatnie dwie dychy, czasy się pozmieniały. Możesz nie pamiętać Wansy, Lenary, wełniaki, flanele. Z fabryki przynosił stary monomagnetofon. Pieprzony MK tonął od rana, tylko w najlepszych piosenkach. Nie było szlamu muzycznie w tych czasach. Choć prała nam mózgi, telewizja i praca. Bezinteresowność zawsze była w cenie, była. Teraz jest tylko wspomnieniem. Kasa zabiera nam następne pokolenie. Ludzie bez zasad, wartości, tradycji. Banda skurwieli, bez żadnych ambicji. Co wszystko dostali, podane na tacy. Oni nie zrozumieją, nie poczują na pewno, co znaczy docenić owoc własnej pracy. Znów piszę, przerywam ciszę. Wywołuję niewywołane klisze, ale idę do przodu. Moje przeznaczenie, mimo zmian, które widać, swego rapu nie zmienię. Rap się zmienił, winyle, kasety, cedek i pieprzony internet, rapi czy MP3. Kto się zmienił? Na pewno nie my. Nie ulice, nie beat, który tętni. A ty pamiętasz fansy, lenary, bluzy Startera, dziś Air Maxy, Nike i czapki New Era. Tagi i srebra, ściany w projektach. Kto z nich pamięta tych z MySpace'a, Face'a? Kto? Kto?